महाभारत विराट पर्व चतुष्षष्टितमोध्याय। अर्जुन और भीष्म का अद्भुत युद्ध तथा मूर्छित भीष्म का सारथी द्वारा रणभूमि से हटाया जाना। वैशंपायन उवाच तत शांत नवो भीष्मो भरतानां पितामह वध्यमानेषु योद्धेषु धनंजय मुपाद्रवत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर भरत वंश के सुप्रसिद्ध वीर शांतनु नंदन पितामह भीष्म अपने पक्ष के योद्धाओं का संहार होता देख अर्जुन की ओर दौड़े। प्रगृह्य कार्बुकश्रेष्ठम जात रूप परिष्कृतम सरानादाय तीक्ष्णाग्रान ब्रह्म भेदान प्रमाथिनः। उन्होंने हाथ में सुवर्ण भूषित श्रेष्ठ धनुष और शत्रुओं को मथ डालने वाले तीखे एवं मर्मभेदी बाण ले रखे थे। पांडुरेणात पत्रेण धियमाणेन मुर्दने शुषभे स नरव्याघ्रो गिरे सूर्योदये यथा। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था जिससे वे नरश्रेष्ठ भीष्म सूर्योदय काल में उदयाचल की भांति सुशोभित हो रहे थे। प्रध्याय प्रध्माज शंखम गांगेयो धार्तराष्ट्रान प्रहर्षयन् प्रदक्षिणम उपावृत्य विभत्तुम समवारयत। गंगानंदन भीष्म ने शंख बजाकर धृतराष्ट्र पुत्रों का हर्ष बढ़ाया और दाहिनी ओर मुड़कर अर्जुन को आगे बढ़ने से रोका। तमुदीक्ष समायान्तं कौन्तेय परवीरहां प्रत्यगृह्णात् प्रहिष्टात्मा धाराम धर्मिवाचल। शत्रुवीरों का हनन करने वाले कुंती कुमार धनंजय ने भीष्म को आते देख प्रसन्न चित्त होकर उनका सामना किया, ठीक उसी तरह जैसे पर्वत अविचल भाव से खड़ा हो जल बरसाने वाले मेघ का आघात सहन करता है। ततो भीष्म सरानष्ट ध्वजे पार्थस्य वीर्यवान समार्पयन महावेगान छवम समान निवोरगान। तब पराक्रमी भीष्म ने पार्थ की ध्वजा पर फुफकारते हुए सर्पों के समान अत्यंत वेगशाली आठ बाण भारे। ते ध्वजं पांडुपुत्रस्य समासाद्य प्रतत्रिणः ज्वलन्तं कपिमार्जघ्नुर् ध्वजाग्रह निलयाश्चतान। उन बाणों ने पांडुनंदन अर्जुन की ध्वजा के समीप पहुंचकर वहां बैठे हुए तेजस्वी वानर को तथा ध्वज के अग्रभाग में निवास करने वाले अन्य भूतों को भी गहरी चोट पहुंचाई। ततो भल्लेन महता पृथुधारेण पांडव छत्रम चिक्षेद भीष्मस्य तृणम तदपदद्भुवि। तब पांडुकुमार ने मोटी धार वाले विशाल भल्ल के द्वारा भीष्म का छत्र काट दिया जिससे वह तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। ध्वजम चैवास्य कौन्तेय सरैरभ्य हृणद्भृशम शीघ्र कृद्रथवाहाश्च तथोभौ पार्थिथारथी। फिर कुंती नंदन ने शीघ्रता करते हुए उनकी ध्वजा को भी अपने बाणों से छेद डाला और रथ के घोड़ों पार्श्वरक्षकों तथा सारथियों को भी बहुत घायल कर दिया। अमृत माणस्तद्भीष्मो जानन्नपि स पांडवम दिव्येनास्त्रेण महता धनंजयम् अवाकिरत। भीष्म जी अपने सैनिकों पर किए गए अर्जुन के उस पराक्रम को सह न सके। वे यह जानते हुए भी कि ये पांडुपुत्र धनंजय हैं महान दिव्यास्त्र द्वारा उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तथैव पांडवो भीष्मे दिव्यम अस्त्र मुदीरयन् प्रत्यगृह्णाधमेयात्मा महामेघमिवाचल। परंतु असीम आत्मबल से संपन्न पांडुपुत्र अर्जुन जैसे पर्वत महामेघ का सामना करता है उसी प्रकार भीष्म पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए उनका सामना करने लगे। तयोस्तद्भवद्युद्धं तुमलं लोमहर्षणम् भीष्मस्य स पार्थेन बलिवास वयोरिव। उन दोनों का वह तुमुल युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पार्थ के साथ भीष्म का वह संग्राम बलि और इंद्र के युद्ध के समान था। प्रयच्छन्त कुरव सर्वे जोधाश्च सहसैनिका भल्लैर्भल्ला समागम्य भीष्म पांडव योर्युधि अंतरिक्षे विराजन्त खद्योता प्रावृथिवशि। समस्त कौरव योद्धा अपने सैनिकों के साथ खड़े खड़े तमाशा देखने लगे। रणभूमि में भीष्म और पांडुकुमार के भल्ल एक दूसरे से टकरा कर वर्षाकाल के आकाश में जुगनों की भांति चमक उठते थे। अग्नि चक्रमिवाभिद्धं सभ्य दक्षिणमस्यतः गांडीवम अभुभद्राजन् पार्थस्य सृजतः सरान् ततः संच्छादयामास भीष्मं सरसतैश्चितैः पर्वतम वारधारा भी छादयन्निवतो यदः। राजन, दाएं बाएं बाण फेंकने वाले पार्थ के द्वारा घुमाया जाता हुआ गांडीव धनुष अलात चक्र के समान जान पड़ता था। तदनंतर जैसे मेघ अपने जलधाराओं से पर्वत को भी आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार अर्जुन ने सैकड़ों पैने बाणों से भीष्म को ढक लिया। ताम सवेलामिवोद्भूताम सर्वेष्टिम समुत्थिताम व्यधमत्साय कई भीष्म पांडवम समवारयत। जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो, उसी प्रकार वहां प्रकट हुई उस बाण वर्षा को भीष्म ने अपने सहायकों से छिन्न भिन्न कर दिया और पांडुपुत्र अर्जुन को कुंठित कर दिया। ततस्तानि निकृतानि सर्जालानि भागस समरे च विसिर्यन्त फाल्गुनस्य रथं प्रति। तदनंतर रणभूमि में कटकर टुकड़े टुकड़े हुए दे बाण समूह अर्जुन के रथ पर बिखरने लगे। ततः कनकपुंखानां सर्वृष्टिं समुत्थितां पांडवस्य रथात्तुर्णं सलभानां मेवायतिं व्यधमत्तां पुनस्तस्य भीष्म सरसतैस्थितैः। इसके बाद पुनः पांडुपुत्र अर्जुन के रथ से टिड्डियों के दल की भांति तुरंत ही सोने के पंख वाले बाणों की वर्षा प्रारंभ हुई, किंतु भीष्म ने सैकड़ों पैने बाणों द्वारा उसे फिर शांत कर दिया। ततस्ते कुरवः सर्वे साधु साध्वीत चाब्रुवन् दुष्करं कृतवान् भीष्मो यदर्जुनम् अयोधयत। उस समय समस्त कौरव साधु आदेते हुए बोल उठे, अहो भीष्म जी ने यह दुष्कर पराक्रम किया जो कि अर्जुन के साथ युद्ध किया। बलवान तरुणो दक्ष क्षिप्रकारे धनंजय कौन्य समर्थ पार्थस्य वेगम धार्य तुम रणे ऋतेषान्तनवाद्धीस्माद्कृष्णाद्वादेवकी सुतात् आचार्य प्रवराद्वापि भारद्वाजान् महाबलात्। अर्जुन बलवान, तरुण, कुशल और शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने वाले हैं। शांतनु नंदन भीष्म, देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा आचार्य प्रवर महाबली भरद्वाज नंदन द्रोण के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो संग्राम में पार्थ का वेग रोक सके। अस्त्रैस्त्राणि संवार्य क्रीडन्तो भरतर्षभौ चक्षुंषे सर्वभूतानां मोहयन्तौ महाबलौ। वे दोनों भरतकुल शिरोमणि महाबली वीर समस्त प्राणियों के नेत्रों में मोह एवं आश्चर्य उत्पन्न करते हुए अस्त्रों द्वारा एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण करके खेल सा कर रहे थे। प्राजापत्यम तथैवेन्द्रम आग्नेयम् रौद्रदारुणम् कौबेरम वारुणम चैव याम्यम वायव्यमेव च प्रयुज्यानो महात्मानो समरे तौ विचेरतुः। प्राजापत्र ऐन्द्र आग्नेय भयंकर रौद्र कौबेर चार वारुण याम्य तथा वायव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए वे दोनों महापुरुष समरभूमि में विचर रहे थे। विस्मतान्यत भूतानि तो दृष्ट्वा संयुगे तदा साधु पार्थ महाबाहो साधु भीष्मेति चाब्रुवन्। उस समय युद्ध में उन दोनों की ओर देखकर सब प्राणी आश्चर्यचकित हो बोल उठते थे, महाबाहु पार्थ साधुवाद, महाबाहु भीष्म साधुवाद। नायम युक्तो मनुष्येषु योऽयम् संदृश्यते महान्, महास्त्राणां संप्रयोग समरे भीष्म पार्थयोः। भीष्म और पार्थ के युद्ध में जो यह बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का महान प्रयोग देखा जा रहा है, यह मनुष्यों में अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। वह सम्पायवाच एवं सर्वास्त्र विदुषो अस्त्रयुद्धम अवर्तत, अस्त्रयुद्धे तु निवृते थर्युद्धम अवर्तत। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता भीष्म और अर्जुन में कुछ काल तक दिव्यास्त्रों का युद्ध चलता रहा। उसके समाप्त हो जाने पर पुनः बाण युद्ध प्रारंभ हुआ। अथ जिष्णु रूपावृत्य क्षुरधारेण कार्मुकम् चकर्त भीष्मस्य तदा जातरूप परिष्कृतम्। तदनंतर विजयशील अर्जुन ने निकट आकर छुरे के समान धार वाले एक बाण से भीष्म के सुवर्णभूषित धनुष को काट डाला। निमेषांतरमात्रेण भीष्मोर्नितकार्मुकं व्रणे समादाय महाबाहु सज्जं चक्रे महारथ। सराश्च सुबहुन क्रुद्धो मुपोचासु धनंजय। किंतु विशाल भुजाओं वाले महारथी भीष्म ने पलक मारते मारते उस युद्ध में दूसरा धनुष ले उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और क्रोध में भरकर धनंजय पर बहुत से बाणों का प्रहार किया। अर्जुनोपि सरास्तीक्ष्णान् भीष्माय निशितान् बहुन् चिक्षेप सुमहातेजा तथा भीष्मश्च पाण्डवे। तब महातेजस्वी अर्जुन ने भी भीष्म पर बहुत से पैने बाण फेंके और भीष्म ने भी पांडुपुत्र को अनेक तीखे बाण मारे। तयोर दिव्यास्त्र विदुषोः अस्यतोर्निशिताक्षराण न विशेषस्तदा राजन् लक्षते स्म महात्मनोः। राजन, वे दोनों महात्मा दिव्यास्त्रों के पंडित थे और एक दूसरे पर पैने बाण फेंक रहे थे। उस समय उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। अथावृणोदस दिश शरहिरतिरथस्तदा किरीटमाली कौन्तेय शूर शांत नवस्तथा। किरीटमाली कुंती कुमार अर्जुन और शांतनु नंदन भीष्म दोनों ही अतिरथी वीर थे। उन्होंने अपने बाणों से दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया। अतीव पांडवो भीष्मं भीष्मश्चातीव पांडवं बभूव तस्मिन् संग्रामे राजल्लोके तदद्भुतम्। राजा जन्मेजय, उस युद्ध में कभी पांडुपुत्र अर्जुन भीष्म से बढ़ जाते थे तो कभी भीष्म ही अर्जुन को लांग जाते थे। जगत में यह एक अद्भुत बात थी। पांडवेन हताशूरा भीष्मस्य रथरक्षिण सेरते स्म तदा राजन् कौन्तेयस्याभितो रथम्। राजन, भीष्म के रथ की रक्षा करने वाले शूरवीर सैनिक अर्जुन के द्वारा मारे जाकर उनके रथ के दोनों ओर पड़े थे। ततो गांडीव निर्मुक्ता निर्मित्रम चिकीर्षव आगच्छन् पुंख संलिष्टा श्वेतवाहन पापत्रिपण। तदनंतर श्वेतवाहन अर्जुन के पंखधारी बाण गांडीव धनुष से छूटकर संसार को शत्रु रहित करने की इच्छा से सब ओर आने लगे। निष्पतंतो रथात्तस्य धौता हैरण्यवासत आकाशे समदृश्यंत हंसानामिव पंक्तय। उनके रथ से निकलते हुए सुनहरे पंख वाले श्वेत बाण आकाश में हंसों की पंक्ति से दिखाई देते थे। तस्य तद्दिव्यमस्त्रं हि विगाढं चित्रमस्यतः प्रेक्षन्ते स्मांतरिक्षस्था सर्वे देवा सवा सवा। अर्जुन विचित्र ढंग से मर्मभेदी दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे और आकाश में खड़े हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका वह अस्त्र कौशल देख रहे थे। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो गंधर्व चित्रम अद्भुतम ससंस देवराजाय चित्रसेन प्रतापवान। उस समय प्रतापी चित्रसेन गंधर्व ने अर्जुन की ओर देखकर अत्यंत प्रसन्न हो देवराज इंद्र से उनके विचित्र एवं अद्भुत रण कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा। पश्येमान पार्थ निर्मुक्तान संसक्तान्युसंगच्छत चित्ररूपम इदं जिष्णु दिव्यम अस्त्र मदीर्यतः। प्रभो देखिए, ये पार्थ के छोड़े हुए बाण परस्पर सटे हुए से जा रहे हैं। दिव्यास्त्र प्रकट करने वाले अर्जुन की यह अस्त्र संचालन कला विचित्र एवं अद्भुत है। नेदम मनुष्यासंदधुर्नहृदम तेषु विद्यते पौराणानां महास्त्राणां विचित्रोयम् समागमः। दूसरे मनुष्य इस दिव्यास्त्र का संधान नहीं कर सकते, क्योंकि यह अस्त्र दूसरे मनुष्यों के पास है ही नहीं। यहाँ प्राचीन काल के बड़े बड़े अस्त्रों का यह अद्भुत समागम हुआ है। आदतानस्य हि सरान संधाय च विमुञ्चत विकर्षतस्य गांडीवम नान्तरम समदृश्यत। अर्जुन कब बाण निकालते हैं, कब चढ़ाते हैं, कब छोड़ते हैं और कब गांडीव धनुष को खींचते हैं तथा इन क्रियाओं में कितना अंतर पड़ता है, यह सब किसी को दिखाई ही नहीं देता था। मध्यंधीन गतम सूर्यम प्रतपंतम इवांबरे नासवन नासकुन्नुवंत सैन्याने पांडवम प्रतिवेक्षितम। आकाश में दोपहर के समय प्रचंड किरणों से तपते हुए सूर्य की ओर जैसे कोई देख नहीं सकता, उसी प्रकार प्रतापी पांडुपुत्र की ओर कौरव सैनिक आँख उठाकर देखने में भी असमर्थ हो गए हैं। तथैव भीष्म गांगेयम् द्रष्टुम् तो सहतेजनः। इसी प्रकार गंगानंदन भीष्म की ओर भी कोई मनुष्य देखने का साहस नहीं करता है। उभौ विश्रुत कर्माणौ उभौ तीव्र पराक्रमौ उभौ सदृश कर्माणाम उभौ युधि सुदुर्जयौ। दोनों वीर अपने अद्भुत कार्यों के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं। दोनों के पराक्रम उग्र हैं, दोनों एक सा पराक्रम दिखाने वाले तथा युद्ध में अत्यंत दुर्जय हैं। इत्युक्तो देवराजस्तु पार्थ भीष्म समागमं पूजयामास दिव्येन पुष्पवर्षेण भारत। जन्मेजय, चित्रसेन के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने दिव्य पुष्पों की वर्षा करके अर्जुन और भीष्म के इस अद्भुत संग्राम के प्रति आदर प्रकट किया। ततः शांत नवो भीष्मो वामं पार्श्वमताड़यत पश्यत प्रतिसंधाय विद्यत सभ्यताचित। तदनंतर शांतनु नंदन भीष्म ने कौरव सेना को घायल करने वाले सभ्यसाची अर्जुन के देखते देखते बाण संधान करके उनका बायां पार्श्व बीन डाला। ततः प्रहस्य विभत्सुः पृथुधारेण कार्मुकं चिक्षेद गार्धपत्रेण भीष्मस्यादित्य तेजस। तब अर्जुन ने भी हंसकर मोटी धार एवं गिद्ध की पांख वाले बाण से सूर्य के समान तेजस्वी भीष्म का धनुष फिर काट दिया। अथ एनम दशभिर्बाणे प्रत्यविध्य स्नातरे यतमानम पराक्रांतम कुंती पुत्रो धनंजय। तत्पश्चात कुंती पुत्र धनंजय ने विजय के लिए प्रयत्नशील पराक्रमी भीष्म की छाती में 10 बाण मारकर गहरी चोट पहुँचाई। सपीड़ितो महाबाहुर्गृहीत्वा रथकूबरम गांगेयो युद्ध दुर्धर्ष तस्थौ दीर्घमिवांतरम। उससे पीड़ित हो रण दुर्धर्ष वीर महाबाहु भीष्म रथ का कूबर पकड़कर बहुत देर तक निश्चेष्ट बैठे रहे। तम विसंज्ञम अपोवाह संयंताम दत्वाजिनाम उपदेशम अनुस्मृत्य रक्षमाणो महारथम। वे बेहोश थे, ऐसी दशा में सारथी को रथी की रक्षा करनी चाहिए। इस उपदेश का स्मरण करके महारथी भीष्म की प्राण रक्षा के उद्देश्य से उनके रथ और घोड़ों को काबू में रखने वाला सारथी उन्हें संग्राम भूमि से दूर हटा ले गया। इस श्री महाभारत विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि भीष्मापयाणे चतुष्षष्टितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में भीष्म के रणभूमि से हटाए जाने से संबंध रखने वाला 64वां अध्याय पूरा हुआ।